dinleyiciler, biz bir müddettir Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözden peygamberlerin mucizelerini söz konusu eden bir bölümü okuyoruz. Şimdi yine o 20. sözün 2. makamından peygamberlerin mucizeleri ve bazı tarihi hadiselerin arkasında gizli olan bir takım güzellikleri bize tefsir eden bölümden okumaya, anlamaya devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Süleyman Aleyhisselam'ın talebi üzerine Belkıs'ın tahtını uzaktan kim getirebilir demesi üzerine cinler biz onu şu kadar zamanda getiririz diyorlar. Kısa bir süre söylüyorlar. Ama kitap ilmine vakıf olan bir adam, bir alim, o diyor ki ben sana gözünü açıp kapatıncaya kadar Belkıs'ın tahtını uzaktan, memleketinden alır getiririm. Ve Süleyman Aleyhisselam hakikaten bir de baktı ki taht yanında duruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise böyle anlatılıyor. Bu ayet işaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı, varlıkları aynen veya sureten getirmek, ihzar etmek mümkündür. Hem de bu olmuştur. Peygamber olmakla beraber saltanatla da müşerref olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem masumiyetine hem de adaletine sebep olabilmek, medar olabilmek ve bütün halkın ahvalini görebilmek, dertlerini işitmek, problemleri çözümlemek üzere ona mucize şeklinde Cenab-ı Hak böyle bir şey ihsan etmiş. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın o günahsız lisanıyla, diliyle istediği şeyi biz de istidadımızın, kabiliyetimizin diliyle, Allah'ın lütfu keremiyle bize ihsan ettiği aklımızın, beynimizin diliyle Rabbimizden isteriz ve Allah da kainatta cari olan, hüküm ferma olan, kendi adetleri, kendi kanunları ile bize bunu ihsan edebilir. Dünya bize bir şehir hükmüne geçebilir. Demek Belkıs'ın tahtı Yemen'deyken Şam'da aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette tahtın etrafındaki adamların suretleri, görüntüleri ile beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafeden görüntüleri celbetmek, görüntüleri getirmek ve sesleri uzak mesafelere nakletmek, bu büyük bir hadisedir. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu surede söylüyor, anlatıyor. Ve şöyle diyor manen: ey devlet ve idareyi, hükümeti elinde tutan insanlar! İnsanlar arasında, memleketinizde tam bir adalet yapmak isterseniz, Süleyman Aleyhisselam gibi yeryüzünü bütünüyle görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü adalet isteyen bir hakim, halkına faydalı olmak, halkına yardımcı olmak isteyen bir padişah, memleketinin her yerini her istediği vakit görmeli, bilmeli. Ancak böyle olmakla manevi mesuliyetten kurtulur ve tam adalet yapabilir. Cenab-ı Hak şu ayetin diliyle manen diyor ki: ey Ademoğulları, ey insanlar! Ben Süleyman Aleyhisselam'a, yani bir kuluma geniş bir mülk verdim. Ve o geniş mülkte tam bir adalet yapabilsin diye bütün memleketinde olan biten her şeyi ona mucize olarak bildirdim, ihsan ettim. Siz de insansınız. Süleyman aleyhisselam da bir insandır. Öyleyse sizin fıtratınıza da, sizin kabiliyetinize de Süleyman aleyhisselam gibi yeryüzüne hakim olma, yeryüzünden haberdar olma kabiliyetini vermişim. Elbette bu kabiliyete göre yeryüzünü görecek, bakacak, anlayacak ve öğreneceksiniz. Şahsen bir kişi olarak bu kabiliyete yetişemezsiniz. Yani her biriniz bir Süleyman aleyhisselam olamazsınız. Ama insanlık olarak Süleyman aleyhisselamın elde ettiği o güzel sonuçlara, neticelere siz de ulaşabilirsiniz. Manen erişebilirsiniz o velayeti, onun velayetle ulaştığı yerlere. Siz de teknolojiyle ulaşabilirsiniz. Öyleyse şu büyük nimetten istifade edin. Haydi göreyim sizi. Kulluk vazifenizi unutmamak şartıyla. Allah'a imanı, Allah'a namaz ile ibadet etmeyi unutmamak şartıyla. Öyle çalışınız ki yeryüzünü her tarafı her birinize görülen ve her köşesindeki sesler size işitilen bir bahçeye çeviriniz. Evet, bugün biz bu Kur'an-ı Kerim'in biraz gizlice işaret olarak bahsettiği ve bizi teşvik ettiği güzel hedeflere insanlık olarak ulaşmış bulunuyoruz. İleride kim bilir daha nelere ulaşılacaktır. Kur'an-ı Kerim onlara da işaret ediyor. Biz henüz suret yani görüntüleri ve sesleri nakledebiliyoruz. Ama belki ileride, şimdi ancak sözü edilen, belki çok küçük deneylerle ucundan kenarından bir şey yapmaya çalıştığımız varlıkları, maddeyi ışınlama dediğimiz uzak yerlere nakletme işini belki ileride insanlık yine Allah'ın tabiattaki kanunlarından, tabiattaki icraatından faydalanarak bunu gerçekleştirebilecektir. Buna Kur'an-ı Kerim teşvik ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkih ve ileyhin nüşûr. Yine Cenab-ı Hak Mülk suresinde şöyle buyuruyor. O Allah'tır ki, odur ki yeryüzünü, yer küreyi size boyun eğdirdi. Nasıl atı, merkebi, ineği ve daha başka hayvanları size boyun eğdirip hizmet ettirdiği gibi koca yer küreyi de sizin hizmetinize vermiş, size boyun eğdirmiştir. Kimyasıyla, fiziğiyle, deniziyle, suyuyla, karasıyla, pek çok şeyleriyle sizin istifadenize vermiş, adeta size itaatkar kılmıştır. Sizin istifadenize açmıştır. Femşû fî menâkibihâ. Yeryüzünün dağlarında, tepelerinde dolaşın. Ve kulû min rizkih. O yer kürenin üzerinde Allah'ın lütfettiği rızıktan, çeşit çeşit rızıklardan yiyin. Ve ileyhin nüşur. Dönüşünüz Allah'adır, Rabbinizedir. Neşriniz, varacağınız yer sonunda yine Rabbinizin huzurudur. Bu ayeti kerime de yine uzak mesafelerden görüntü ve seslerin nakledilmesi, getirilmesi konusunun daha ötesini işaret ediyor. Yine Süleyman aleyhisselam cinleri ve şeytanları ve kötü ruhları emri altına alıp şerlerinden emin olmuş, şerlerde onları kötülükten men etmiş, engellemiş ve sonra onları çok faydalı işlerde çalıştırmış. Şu ayetler onlara işaret ediyor. Mukarranine fil asfad. Onları zincirlere vurmuş, çalıştırıyor işçiler gibi. Ve yine bir ayette ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملا دون ذلك. Süleyman aleyhisselam için denizlerin diplerine iniyorlar. Oralardan çeşitli şeyler çıkarıp getiriyorlardı onun için. Ve daha başka şeyler de yapıyorlardı. Bu ayetler işaret ediyor. Şöyle diyor. Yer kürenin, yeryüzünün insandan sonra şuurlu varlık olarak en mühim sekenesi, halkı cinlerdir. Bu cinler insanlara hizmetkar olabilir, hizmet edebilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup ister istemez hizmet edebilirler. Ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat eden bir kuluna Allah yani Süleyman aleyhisselama cinleri şeytanları musahhar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisan-ı remziyle yani ince bir ifadeyle gizlice şöyle der. Ey insan, bana itaat eden bir kuluma cin ve şeytanları ve çeşitli şerli varlıkları itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime musahhar olsan, çok mevcudat, hatta cinler, şeytanlar dahi senin emrine girebilirler. İşte bu ayeti kerimenin haber verdiği konu, insanların sanat ve fennin ve teknolojinin, bilimin imtizacından, karışımından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispiritizma gibi, manyetizma, ispiritizma gibi, celbi ervah, ruh çağırma ve cinlerle haberleşme, bu ayet onun son hududunu çiziyor ve faydalı suretlerini belirliyor ve ona yol açıyor. Yani cinlerden istifade edebilirsiniz. Gözünüzle görmediğiniz bir takım varlıklardan istifade edebilirsiniz. Şimdi bazen kendine ölü namını veren cinler ve şeytanlara insanlar maskara oluyorlar ve adeta o şerli kötü ruhların emrine insanlar giriyorlar. Kur'an'ın söylediği bu değil. Bu usulüne uygun bir şekilde o manevi varlıklara hükmetmektir ki Kur'an-ı Kerim onu haber veriyor. Sonra ruhların görünmesine işaret olarak Süleyman Aleyhisselam'ın ifritleri celp ve teshirine dair ayetler var. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Biz ruhumuzu yani manevi bir varlığı ona gönderdik ve ona insan şeklinde göründü buyuruyor. Bazı ayetler ruhanilerin temessülüne yani insana görünmelerine, maddi bir şekil almış gibi görünmelerine işaret ediyor. Ve ruhların çağrılmasına da işaret ediyor. Fakat işaret olunan iyi ruhların celbedilmesidir. Avrupa'da bir takım insanların yaptıkları gibi oyuncak şeklinde, oyun oynama şeklinde efendim bazı ruhların çağrılması şeklinde değildir. Hiç kimse Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi, Ashab-ı Kiram gibi, hele hele Peygamber Efendimiz gibi peygamberlerin ruhlarını çağıramazlar. Onları çağırmaya kalkmak onlara bir hürmetsizliktir. O ciddi alemin ancak huzuruna gidilir. İnsan kendisi terakki ederek usulüne uygun bir şekilde onların huzuruna çıkılabilir. Ciddi olarak, ciddi bir maksat için Muhiddin-i Arabi gibi zatlar istediği vakit bir takım ruhlarla, bir takım mübarek insanların ruhlarıyla münasebet peyda etmişler. Onların yanına gidip alemlerine yaklaşmakla ruhaniyetlerinden manevi istifade etmişler. Bu ayetler onlara işaret eder. İşaret içinde bir teşviki de hissettiriyorlar. Bu nevi sanat ve fenler bu çeşit teknoloji diyelim, Kur'an-ı Kerim tarafından en ileri hududu çiziliyor, en güzel şekli gösteriliyor. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair. Bismillahirrahmanirrahim. İnna sahharna'l cibale ma'ahu yusabbihna bil ashiyi vel ishrak. Allamna mantıkat tayr. Ya cibalu evvibi ma'ahu vat tayra ve elennâ lehul hadid. Bu ayetler delalet ediyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki dağları vecde getirip birer muazzam fonograf cihazı gibi, yani sesi kaydeden ve onu sonra geriye veren efendim cihazlar, bugün teyp cihazları, efendim bilgisayarlar, CD'ler, bu MP3'ler, bunlar birer fonograf cihazı gibi sesleri kaydediyorlar ve sonra sesi geriye veriyorlar. İşte Davud Aleyhisselam'ın sesini de dağlar adeta böyle işitip geriye veriyorlardı. Aksi sada olarak. Sanki Davud Aleyhisselam'ın çevresinde halka tutup onun zikrine katılıyorlardı, iştirak ediyor, onunla tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür? Bu hakikat midir? Evet, hakikattir. Mağaralı bir dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünkü aksi sada, yani sesin yankılanması sebebiyle, dağın önünde sen elhamdülillah dersen, dağ da senin gibi elhamdülillah der. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet geliştirilebilir ve o çekirdek sümbüllenebilir. İşte Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak peygamberlik verdiği gibi, yeryüzünde müstesna bir şekilde onun da tasarrufuna, istifadesine imkan vermiş. Peygamberliğiyle beraber saltanatı ona ihsan etmiş. Mucize olarak da böyle bir kabiliyeti ona vermiş, bu kabiliyeti inkişaf ettirmiş, geliştirmiş. Çok büyük dağlar birer asker gibi, nefer gibi, birer şakir talebe gibi, birer mürid gibi Hazreti Davud'a iktida edip uyup onun diliyle, onun emriyle Halık-ı Zülcelal'e karşı tesbihat ediyorlardı. Nasıl ki şimdi muhabere vasıtaları, haberleşme vasıtaları gelişmiştir. Telefonlarla, radyolarla, televizyonlarla, internetle haberleşme artık en olağan işlerimiz arasına girmiştir. Dünyanın her yeriyle ilgi kurabiliyor ve anında görüşebiliyoruz. Telefon bizim sesimiz oluyor. Televizyon bizim sesimiz oluyor. Bizim bir sesimizi binler, milyonlara çıkarabiliyor. Evet, Davud Aleyhisselam'ın sesine dağlar cevap veriyor ve dağlardan o sesler yayılıyordu. Şimdi de bizler dağlara kurduğumuz, yüksek yerlere kurduğumuz verici istasyonlarıyla yeryüzünün her yerine yayın yapıyoruz radyolarla ve televizyonlarla. Biz de Allahu Ekber diyoruz. Sübhanallah, elhamdülillah diyoruz ve adeta o dağlar, o yayın cihazları ses veriyor, konuşuyor. Milyonla televizyondan ve radyo cihazından bizim seslerimiz dünyanın her yerinden işitiliyor. Bu şekilde bir insanın zikri, milyonlar zikir, milyonlarca dil ile Allah'ı anma, zikretme şekline dönüşüyor. Bir yerde Kur'an okuyoruz, binlerce yerde Kur'an okunuyor. İşte Cenab-ı Hak insanı yeryüzünde bir kumandan, bir komutan gibi yaratmış. Adeta onun emriyle koca bir ordu harekete geçtiği gibi. insanın sesiyle, diliyle pek çok yerde böyle tesbihat, böyle ibadet, böyle zikir sesleri yayılabilir, duyulabilir. Demek her dağ insana aksi sada ile ses verir. Teknoloji vasıtasıyla da çok cansız varlıklar insanın seslerini tekrar ederler, tesbihat edebilirler, insana katılabilirler. İşte Kur'an-ı Kerim bize bu ayetlerle yeni ufuklar açıyor ve bizi o yeni ufuklara teşvik ediyor. Bizden de çalışmak düşüyor, bize çalışmak düşüyor.